Radcliffe'em i który był takim łącznikiem między Yazoo a grupą Erasure. Minęła godzina piąta, cały czas są z Państwem Halina Leszczyńska, Michał Kirmuć i oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu michal.kirmuć@polskieradio.pl. Trójka budzi. Ostatnio ta artystka robi furorę w internecie razem ze swoim mężem, którym jest Robert Fripp. Do tej pory raczej tego artystę znaliśmy z kamiennej i poważnej twarzy. No, okazało się, że czas pandemii i lockdownu sprawił, że jest z niego komediant. Razem ze swoją żoną prezentują różne krótkie filmiki, czasami grają utwory znane, lubiane w takich dosyć zabawnych wersjach. Miło jest zobaczyć Roberta Frippa, który pokazuje, że ma duże poczucie humoru. O czym zresztą wiedziałem, ale raczej do tej pory tego nie pokazywał. Dobrze, skoro wspomniałem o jego małżonce, która nazywa się Toya Wilcox, to coś z odległej przeszłości, ale jakże pięknego. Thunder in the Mountains. Oh, Tak, coś czułem, Nikiforze, że będziesz zadowolony z obecności Toi w dzisiejszym synpopowym poranku. Myślę, że to artystka, o której trochę niepotrzebnie zapominamy, bo nagrała mnóstwo pięknej muzyki i myślę, że jeszcze nie raz tutaj zagości, może nie tylko w synpopowym poranku. Jakiś czas temu miałem okazję trochę tymczasowo spotykać się z Państwem w sobotnie wieczory i wtedy wymyśliłem sobie, że pogramy różne remiksy, wersje maxi-singlowe i sam nie wiem, jak do tego doszło, że podczas tamtych spotkań nigdy nie sięgnąłem po twórczość grupy Kraftwerk z albumu The Mix, a to przecież taki wzorcowy przykład tego, jak można na nowo przerobić swoje najbardziej klasyczne utwory i co więcej, odnieść także ponownie sukces, bo przecież i The Robots w tej nowej wersji i utwór Radioactivity nagrany w 1991 roku odniosły spore sukcesy. No to Kraftwerki Radioactivity. Radio Activity i grupa Kraftwerk w wersji z 91 roku z płyty The Mix. Płyty, która chyba raczej pełni rolę marginalną w dorobku tego zespołu, ale była też ważna z tego powodu, że wtedy grupa Kraftwerk po dekadzie milczenia, jeśli chodzi o koncerty, postanowiła wrócić na scenę. I wtedy, przyznam się Państwu, po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć ten zespół na żywo, bo 81 rok trochę było dla mnie za wcześnie. Ale w 91 w Berlinie, dokładnie 24 listopada, jutro minie rocznica od tego niezwykłego spotkania. Zapamiętałem tę datę bardzo dobrze, bo wracając do tego koncertu dowiedziałem się o tym, że dokładnie w tym samym czasie w Londynie zmarł Freddie Mercury. Takie połączenie dwóch dla mnie i radosnych, i smutnych wydarzeń. No dobrze, mało coś dzisiaj polskiej muzyki, więc postaram się teraz to nadrobić. Może być zespół The Dumplings? Utwór Raj? Proszę bardzo. Że tu jakaś mała prywata odchodzi. Proszę przekazać pozdrowienia spod Pietlisk dla ziemi sandomierskiej. No dobrze, to przekazuję. 83 rok. Ukazała się wtedy taka płyta, która przez rynek zachodni przeszła niezauważona, ale w Polsce także między innymi dzięki Tomaszowi Beksińskiemu i programowi trzeciemu ten album stał się No, myślę, że mogę zaryzykować takie sformułowanie kultowe. Myślę tu o grupie White Door, album Windows, która to grupa w tym roku przypomniała niespodziewanie o sobie drugim albumem. Więc teraz dla Państwa najpierw coś z przeszłości, Jerusalem, a potem już jak najbardziej nowość, Among the Mountains. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mountains, a wcześniej Jerusalem, czyli grupa White Door. Ten drugi utwór to z najnowszego wydawnictwa, które ukazało się w tym roku. Po ilu? O Jezus Maria. Bardzo dużo lat upłynęło w każdym razie pomiędzy pierwszą a drugą płytą grupy White Door. Ta najnowsza nazywa się The Great Awakening. Jeśli ktoś z Państwa przegapił ten album, a lubi takie dźwięki synthpopowo-noworomantyczne, to myślę, że warto się zainteresować. Przed tygodniem przypominałem Państwu taki zespół Classics Nouveau. To dzisiaj jeszcze raz, ale tym razem na żywo z Sopotu z 1985 roku. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. 85. rok, festiwal w Sopocie. Grupa Classics Nouveau, która wtedy dosyć często odwiedzała nasz kraj, bo była niezwykle popularna. Chyba nawet bardziej u nas tutaj nad Wisłą niż na przykład w swojej ojczyźnie. Ale na tej samej scenie, na tych samych deskach Opery Leśnej w Sopocie, 6 lat później, w 1991 roku, pojawił się właśnie Vince Clarke. Wtedy przyjechał do nas z Andym Bellem, człowiekiem, z którym tworzy grupę Erasure. I jest to chyba jedyny, znaczy nie chyba, na pewno jedyny zespół, w którym Vince Clarke jest tyle lat i tyle różnych wielkich, mniejszych przebojów dla nas przygotował razem z Andym. Fajnie, że zespół cały czas jest aktywny. Wiem, że niedawno nowe dźwięki także dostaliśmy od tego zespołu, ale dzisiaj sięgniemy sobie po klasykę z początków kariery grupy Erasure. Au Lemur. Już wiem, skąd ten sentyment Nikifora do Sandomierza, bo tam zarabiał w 85 i 86 roku, by mieć na wyjazd do Jarocina. No, wtedy każdy chciał jechać do Jarocina, więc trzeba było jakieś te pieniądze, środki na to zdobyć. Przekazuję także Państwu ukłony od pana Wojtka, a ja wracam do muzyki polskiej, bo to rzecz nowa. Zespół nazywa się Bass, Astral i Ego. I właśnie zaprezentowali utwór Dancing in the Dark, w którym wokalnie wspomaga ich artysta podpisujący się jako Run Forest. dancing in the dark. Wish me a luck. I can stand the fear. I wanna disappear. But baby, can't you see it? That I am really dancing in the dark. Sometimes it seems to be it's easy to be me, 'cause just before the dark there always comes a little bit of light. So honor me up while I see no use. Settle it up while I'm losing my control. I feel, but I can no longer see. My baby, can't you see me near? Charge me up while I'm out of fuel. Settle it up and make the view more real, so I could see the colors back. Now I don't want no tears, I wanna just be here. But baby, can't you see that all I need is a little bit of trust? Disappear, but baby, please stay near. Together we can light up the night. Yes, we can light up the night. And it's obvious now to see, it's not easy to be me. And there's no cure in here, 'cause maybe I'm just too emotional. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za nami Dancing in the Dark, Bass Astral i Ego featuring Run Forest, a przed nami, aż dziwne, że tak dawno nie sięgają do muzyki grupy The Blue Nile, ale dzisiaj w nieco innej wersji. To był zespół The Blue Nile, ale jako grupa towarzysząca tej mojej Brennan z grupy Clannard w utworze z repertuaru Johnny Mitchell. No dobrze, niechybnie muszę jednak sięgnąć po muzykę zespołu VCMG, czyli wspólnego projektu Vince'a Clarka i Martina Gora sprzed 8 lat. Taka dawka muzyki techno przed 6 rano. Vince Clark i Martin Gore, dwa liderzy Depeche Mode razem. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to nasze spotkanie. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a zostawiam Państwa w objęciach grupy Franz Ferdinand z utworem Know You Girls, ale widzianym oczyma Vince'a Clarka. Życzę miłego poniedziałku.